osoby, w tym 10-letnia dziewczynka. Dwoje rodziców zginęło na miejscu, przeżyło tylko dziecko. Stan dziewczynki jest ciężki, ale jej życiu nic nie zagraża. Została odwieziona przez Gwardię Narodową do szpitala w mieście Krasny Liman. Wcześniej kierownictwo operacji antyterrorystycznej informowało, że separatyści ukradli z kopalni obwodów Donieckiego i Ługańskiego materiały wybuchowe. Wykorzystują je do wysadzania strategicznych obiektów, na przykład mostów i torów kolejowych. Miny domowej roboty podkładają także na drogach. Część min usuwają saperzy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. 8 lat więzienia za produkcję marihuany wartości 3 milionów złotych. Sąd okręgowy w Słupsku skazał Holendra za prowadzenie w Smołdzinie plantacji, na której zebrano 134 kg narkotyku. Następnie wywożono go za granicę. Zdaniem sądu stało się tak co najmniej 6 razy. Holender twierdzi, że uprawiał konopie, by karmić nimi bydło. Miał to być eksperyment badawczy. W jego opinii rośliny nie zawierały substancji narkotycznej. Nie czuję się winnym osobą, która działała w sprzeczności z ustawą odnośnie przeciwdziałaniu narkomanii. Z pewnością stuprocentową na pewno wykorzystywałem konopie włókniste. I na pewno nie korzystałem z konopi indyjskich, jak zapisano to w akcie oskarżenia. Sąd nie dał temu wiary. Podkreślił w uzasadnieniu wyroku, że produkcja była dobrze zorganizowana. Z Lublina do Frankfurtu Lufthansa. Niemiecka linia zainaugurowała stałe połączenia z Lublina z jednym z największych portów przesiadkowych świata. Po Frankfurcie mogą dojść kolejne porty w Niemczech, przewiduje prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Będziemy mieli następne połączenia z innymi miastami niemieckimi, a to jest dla Lublina bardzo ważne, zwłaszcza z punktu widzenia potencjalnych inwestycji niemieckich tutaj w Lublinie. Lublin jest 215. lotniskiem na świecie obsługiwanym przez Lufthansa. Uwaga na osy. Przez nie strażacy mają pełne ręce roboty. Każdego dnia odbierają po kilka zgłoszeń z prośbą o usunięcie gniazd szerszeni, os czy pszczół. Tylko w stolicy Małopolski strażacy od początku maja przeprowadzili ponad 200 takich akcji, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Krakowie Łukasz Szewczek. Staramy się jeździć tam, gdzie rzeczywiście to zagrożenie jest lub rzeczywiście wystąpienie tego roju, gniazda może spowodować olbrzymie zagrożenie. Mówię tutaj o obiektach użyteczności publicznej, przedszkola, szkoły, szpitale. Spora część zgłoszeń w sprawie owadów okazuje się jednak nieuzasadniona. Mieliśmy przypadki, kiedy zgłaszający na przykład podawał, że co ma zrobić, bo dwie osy są w jego kuchni. Instruujemy wtedy, że należy użyć gazety, łapki, kapcia i tak. I z tymi owadami sobie poradzić. Ten cenny instruktaż kończy serwis Trójki. Na kolejny zapraszam o 21:00. Noc wszędzie pogodna i dosyć ciepła, do 15 stopni w Zielonej Górze. Jutro bez deszczu, za to dużo słońca i będzie od 23 do 29. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan Andrzej z Głogowa, nazwisko znane redakcji, pyta, czy łomżing można uprawiać w pracy. Odpowiedź brzmi nie, chyba że to pytanie dotyczy leżącej w powiecie piotrkowskim miejscowości Praca. To można. Oczywiście po pracy. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Otwórz oczy na świat i poleć na wakacje z biurem podróży Itaka. Organizatorem wczasów i wycieczek już od 25 lat. Teraz nowe, niższe ceny za Twoje wakacje. Od nowa cenowa. 900 hoteli, 253 wycieczki i 200 strojów kąpielowych gratis. Szczegóły oferty na stronie www.itaka.pl i w punktach sprzedaży. Itaka. Otwiera oczy na świat. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team oraz rywalizacja zawodowców w Pucharze Polski. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Piąta edycja już 5 lipca przy Zamku w Krokowej. Start godzina 11. Patroni medialni. Telewizja Polska, Wprost, Nasze Miasto, Onet.pl. Partnerzy Jeep, Quest Sportswear, Vitarate. Poleca główny sponsor. Skandia. Ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają wójt gminy Krokowa, Czesław Lang i Polskie Radio. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Domek, Domek! Jarek, Jarek! Yeah! I

Gone to town, by the

hear me now. Don't forget, not the man my actions would suggest. A little boy, I'm tied to you. I fell apart, that's what I always. This ain't about it. My conscience can't be fair. This time I won't repent. It's going down, feel it now. Don't resist, it's time the anger's better than the tears. I must admit, when so inclined, I tend to lose it and confront my mind. Cause it don't breathe, and it don't breathe. It's locked its jaws and now it's swallowing. See it. Tonight I go to hell for what I've done to you. This ain't about regret. It's when I tell the truth. His face touches for release. A little boy is tied to you, attracted only till it comes up. Cause it don't breathe, and it don't breathe. It's locked its jaws and now it swallow it. It's in our heart, it's in our head, it's in our love, baby. This ain't about regret. It's when I tell the truth. Tonight I go for what I've done to you. This ain't about regret. It's about it. Thank you. shake your play. I only wanna see. Thank you very much. Cully, please.

to wear when you're going. What would you like for me to know? And would you die to tell me so? You said recovery is slim. I could complicate it. I could recreate it. My only cover was a car. We'll be right back. indecision, an indecision is my enemy. Well, unlock the cabinet. Hey, I'll take whatever you got. I'm gonna sing a pretty one for you now, okay? Perceptible, the light. Niecałe 3 minuty do 21:00. Pozostaniemy jeszcze oczywiście w namiocie na festiwalu Open Air, gdzie trwa koncert The Afghan Weeks, ale to jest dobry moment, aby powiedzieć dziękujemy bardzo za ostatnie 2 godziny. Ta ostatnia to czysty ogień. Nie wiem, skąd oni biorą tę energię, ale jest tam tak gorąco, że trudno sobie to po prostu wyobrazić. Jeszcze przez kilkadziesiąt sekund na naszej antenie The Afghan Weeks. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 lipca, minęła 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Mieszkanka Sanoka może usłyszeć zarzut narażenia córki na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Zostawiła 4-latkę w samochodzie na parkingu. Mobilizacja wśród izraelskich policjantów. Tej nocy pogrzeb Palestyńczyka zabitego prawdopodobnie w odwecie za śmierć trójki młodych Izraelczyków. Popularny serial House of Cards nie będzie kręcony w siedzibie ONZ-u. Nie zgodzili się Rosjanie. Na początek jednak informacja z Brazylii. W jednym z brazylijskich miast, w których odbywa się mundial, zawalił się wiadukt drogowy. Co najmniej jedna osoba nie żyje. Lokalne media informują, że rannych zostało 10 osób. Kilka pojazdów jest przygniecionych. Do tej informacji wrócimy w kolejnych serwisach Trójki. Jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 4-letnia dziewczynka z Sanoka spędziła pół godziny w zamkniętym samochodzie. Do zdarzenia doszło po południu na ulicy Jagiellońskiej w Sanoku. Policję powiadomił parkingowy, bo zaniepokoił go widok dziewczynki siedzącej w foteliku w szczelnie zamkniętym aucie. Dziecko było ubrane w polar. Policjanci wybili szybę i wezwali karetkę. Dziewczynkę zabrano do szpitala. Matka, która po chwili wróciła do auta, tłumaczyła, że zostawiła dziecko tylko na moment i poszła ze znajomym na zakupy. Według ustaleń policjantów dziewczynka spędziła w aucie około 30 minut. Po badaniach w szpitalu okazało się, że jej życiu i zdrowiu nic nie zagraża. Policjanci z Sanoka prowadzą w tej sprawie dochodzenie. Niewykluczone, że matka usłyszy zarzuty narażenia swojej 4-letniej córki na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Profesor Piotr Gliński walczy o prawo do wystąpienia z sejmowej trybuny jako kandydat PiSu na premiera. Prawo i Sprawiedliwość zwróciło się do marszałek z pismem, by zaprosiła go na posiedzenie, a następnie udzieliła głosu podczas debaty na temat wniosku o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów. Sam zainteresowany mówi, że jego zdaniem w parlamencie decyzje powinny zapadać w wyniku ścierania się argumentów. W tej chwili zwłaszcza możliwości debatowania opozycji są bardzo silnie limitowane, okrajane, kneblowane. W okrajaniu i kneblowaniu PiS skutecznie wspiera Platformę, na przykład w sprawie związków partnerskich, komentuje Robert Biedroń z Twojego Ruchu. Nie ma solidarności, jeśli chodzi o walkę o wolność słowa w parlamencie. To wszystko się układa w zależności od tego, jak się układają puzzle polityczne, więc jest jakąś hipokryzją ze strony